Добрый вечер. У Минску 22 годины. В эфире «Ночная свобода», «Выники дня». С вами Юрась Бушляков. Прессовая конференция Дмитрия Медведева для белорусских журналистов прошла без сенсации. Журналисты 14 белорусских СМИ, у тым ліку 8 незалежных, смогли сегодня задать свои пытанні кіраўніку России. Беларусь, Литва и Украина мают намер подать Еврокомиссии трехбаковый проект у рамках программы «Усходнее партнерство». Это решение, принятое на встрече министров замежных справ трех краин у Киеве. Сойм партии БНФ заявил в субботу, что коалиция объединенных демократичных сил больше не існує. Те удастся домовиться меж собою представникам АДС и политикам, что гуртуются вокруг белорусского незалежницкого блоку. Про это размова у сегодняшнем БЛИЦ-анализе с публицистом Александром Класковским. Гурт «Стары Ольса» святкуе свой 10-годовый юбилей. С этой нагоды музыки провели у Менску прессовую конференцию. При конце минулого тыдня на сайте «Свобода.орг» отбылся черговый день блогера. Нашим гостем будет сегодня один из удельников этого дня блогера, автор тексту «Будьма литвинами» Андрей Миколаев Пашкевич. Как звичайно, прогучать у нас на протягу годины форум «Свободы», огляд завтрашних номеров недержавных белорусских газет и передача «Барды свободы». У ее Дмитрий Бартосик почне оповед про творчесть Сергея Патаранского. Усё названое и іншае пасля агляду падзеяў дня. Спярша у нас міжнародныя навіны. Вячаслав Ракіцкі. Дзякую, Юрась. Добрый вечер. У Румынии амаль полный подлик бюллетеней на учорашних президентских выборах показывая, что дейный правоцентристский керовник державы Траян Басеску набрал прикладно 33% голосов. Другим с 31% иде лидер социал-демократов Мирче Джану. Переможцы выборов вызначатся у другим туры голосования 6 снежня. Сегодня в российском Ульяновске на войском складе, где 10 дзён тому отбылся пожар, знову выбухнули боеприпасы. У вынику загинули 8 человек, еще двое пораненные. Здарэнне отбылося в часе загрузки войскоўцами снарадов. Больше за 2000 человек собрались еще не в Москве для церкви Петра и Павла, где отпевали православного святара Даниила Сысоева. Святар был застрелен неведомыми 19 листопада для ягоной церквы. Поводле следчых, забойство хутчэй за ўсё адбывалася паводле рэлігійных матываў. Напярэдадні сваёй смерці Сысоеў сведчыў, што яму пагражалі за крытыку ісламу. Президент Ірану Махмуд Ахмадзінежад знаходзіцца з візытам у Бразіліі. Паводле выніку яго перамоў з прэзідэнтам гэтай краіны Лула да Сільвам, які збіраецца наведаць Іран на пачатку будучага году, будзе падпісаны шэраг двухбаковых пагадненняў. У нядзелю ў Рыа-де-Жанейра болей за 1000 чалавек пратэставалі супраць візыту Ахмадзінежада, які заклікае сцерці з мапы Ізраіль і адмаўляе галакост. Усясветная метэаралагічная арганізацыя заявіла сёння, што канцэнтрацыя парніковых газаў атмасферы дасягнула найвышэйшых значэнняў за ўсю гісторыю і працягвае расці. ААН адзначае неабходнасць прыняцця тэрміновых захадаў дзеля зніжэння брудных выкідаў у атмасферу. Вячаслаў Ракіцкі з асноўнымі міжнароднымі навінамі. У эфире «Ночная свобода», «Выники дня». Перш як перайсці да агляду асноўных беларускіх падзеяў панядзелка, раскажу пра надвор'е. На працягу найбліжэйшых сутак у Беларусі будзе воблачна дажджы, уначы і раніцаю па асобных раёнах туман. Вецер паўднёва-заходні 4-9 метраў за секунду. Удзень месцамі парывы да 15-18 метраў. Температура уначы плюс 1-7, а на працягу дня у Віцебску 3-5, Магілёве і Менску 4-6, у Гомелі 5-7, и у городней берасти 7-9 градусов тепла. У Беларуси 22 годины 4 хвилины, и зараз Алена Тиханович заглядом белорусских подеев понеделка. У першыню ў гісторыі расійскі прэзідэнт правёў сустрэчу з вялікай групай беларускіх журналістаў. Калектыўнае інтэрв'ю праходзіла сёння ў падмаскоўнай рэзідэнцыі Дмітрыя Мядзведзева «Барвіха». Адзін з удзельнікаў сустрэчы Алексей Кароль, рэдактар газеты «Новы час», адказаў на пытанне, чым, паводле яго, паводзіны Мядзведзева адрозніваюць яго ад Пуціна і Лукашэнкі. Да, абсалютна кантактны, смехаецца, жартуе на пытанне, гэта гуляе, сказаў, што ну так, я ёсць блогер, гэта карысна. Потым яшчэ так затрымаўся колькі хвілін, перамовіўся. Абсалютна нармальныя паводзіны без верхатурнай пазіцыі статуі. Беларусь, Украіна і Літва ствараюць энергетычны альянс і збіраюцца прапанаваць еўразвязу трохбаковы праект праграмы ўсходняга партнерства. У Кіеве была дасягнутая дамоўленасць аб выкарыстанні транзітных магчымасцяў Беларусі ў пастаўках украінскай электраэнергіі ў Літву. Акрамя таго, кіраўнікі МЗС Беларусі, Украіны і Літвы дамовіліся сумесна адзначыць угодкі Грунвальдскай бітвы. Міністр замежных справ Літвы Ушацкас зноў выказаўся за як мага хутчэйшае ўвядзенне льготаў у выдачы візаў для грамадзянаў Беларусі і Украіны. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька абверг звесткі пра тое, што з выхадам партыі БНФ з аб'яднаных дэмакратычных сілаў платформа АДС знікае. Рашэнне аб роспуску нечага можа прыняць толькі той, хто прыняў рашэнне аб стварэнні. А гэта ёсць кангрэс дэмакратычных сіл. Гэта як бы прававы бок. Сергей Калякін, кіраўнік партыі камуністаў беларускай, таксама пацвердзіў, што АДС не распалася. У вёсцы Стралічава Хойніцкага району пасля рэканструкцыі адкрыўся спіртзавод. З заражанага радыяцыяй збожжа тут вырабляюць харчовы спірт. Пра беларускія падзеі расказвала Алена Ціхановіч. Зараз падрабязней пра некаторыя падзеі, звязаныя з Беларусю. Журналісты 14 беларускіх СМІ, у тым ліку 8 незалежных, сёння змаглі задаць свае пытанні кіраўніку Расіі Дмітрію Мядзведзеву. Сустрэча адбылася ў загараднай рэзідэнцыі расійскага прэзідэнта Барвіха і доўжылася амаль паўтары гадзіны. Дэталі падае Валер Каліноўскі. Паводле пераканання аднаго з запрошаных на сустрэчу з Дмітрием Мядзведзевым рэдактара незалежнай газеты «Наш час» Алексея Караля, прэсавая канферэнцыя расійскага прэзідэнта для беларускіх СМІ прайшла без сенсацыяў. Аднак яна была дастаткова інфарматыўнай. Спачатку Мядзведзеў выступіў з кароткім уступным словам, у якім заявіў, што сустрэча гэтая не з'яўляецца нечым незвычайным. Гэтак жа сустракаецца з расійскай прэсай і Александр Лукашэнка. Мядзведзеў абяцаў запоўніць гэты прагал і надалей сустракацца з беларускай прэсай. Дарэчы, у адрозненні ад прэс-тураў расійскіх журналістаў па Беларусі, якія аплачваюцца з бюджэту, беларускія журналісты ездзілі ў Маскву за кошт рэдакцыяў. У часе гутаркі з беларускімі журналістамі Дмітрий Мядзведзеў дазволіў сабе і адкрытую крытыку на адрас беларускага кіраўніка. Паводле прэзідэнта Расіі, апошнім часам з вуснаў Лукашэнкі прагучала шмат эмацыйных заяваў, якія часта выходзілі за межы дыпламатычнага протоколу на адрас чальцоў і старшыню Раду Расіі Владіміра Пуціна. Спадар Мядзведзеў назваў гэта недапушчальным. Карэспандэнт беларускага тэлебачання даволі з'едліва спытаў, што ёсць нейкія чуткі, што Мядзведзеў сустрэнецца не толькі з незалежнымі беларускімі журналістамі, а і з апазыцыйнымі палітыкамі. Мядзведзеў не выключыў і такой сустрэчы, заявіўшы, што гэта нармальная практыка ўсіх кіраўнікоў дзяржаў свету – сустракацца не толькі з уладамі, але і з апазыцыяй. Аб магчымасцях Расіі пазітыўна ўплываць на дэмакратызацыю ў Беларусі у Дмітрия Мядзведзева спытаў Алексей Кароль. Адказ быў такі, што справа за суверэннай дзяржавы, але калі яго парады і ідэі, якія выкладзены ў артыкуле, будуць карысны і выкарыстаны ў Беларусі, то ён быў бы шчаслівы і пажадаў поспехаў як бы і Беларусі, і Расіі ў ажыццяўленні мадэрнізацыі, у тым ліку і палітычнай сістэмы, бо час для гэтага прыспеў. Заклікаючы наперад, разам з тым, спадар Мядзведзеў не змог адмовіцца ад нежыццяздольных праектаў мінулага, у прыватнасці ад саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі, якую ён заклікаў мадэрнізаваць. Але пры гэтым ён назваў фактам тое, што Беларусь застаецца суверэннай дзяржавай, і абверг звесткі, што Масква прапаноўвала Менску уключыць Беларусь у склад Расіі, а таксама, што заклікала Беларусь прызнаць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Разам з тым Мядзведзеў нагадаў, што Расія з 91 году уклала ў беларускую эканоміку 50 мільярдаў даляраў у выглядзе інвестыцыяў і прэферэнцыяў, і ўжо цяпер дала 3 мільярды даляраў крэдыту. У цэлым трэба прызнаць, што асаблівых нечаканасцяў на гэтай прэсавай канферэнцыі сапраўды не было, апрача хіба што самога факту яе правядзення. Тым не меней, беларускія журналісты, асабліва з недзяржаўных СМІ, упершыню змаглі ўбачыцца з прэзідэнтам Мядзведзевым. І як асоба ён у многім спадабаўся. Рэдактар «Народнай волі» Йосіф Сярэдзіч зазначыў у часе прэсавай канферэнцыі, што Мядзведзев зрабіў на яго прыемнае ўражанне. У іншага ўдзельніка сустрэчы Алексея Караля таксама ў цэлым засталіся добрые уражения от персоны Дмитрия Медведева. Это особо президент, я скажу, это не помню лидера самому себе, авторитарного лидера, демократичного, свободного, жартуя в отношениях и не вытяжая как бы, своего статуса. Редактор газеты «Наш час» Алексей Кароль. Сёння журналісты 14 беларускіх СМІ, у тым ліку 8 незалежных, сустрэліся з кіраўніком Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. І сённяшнюю канферэнцыю Дмітрыя Мядзведзева ў «Начной свабодзе» выніках дня каментуе наш аналітык Юрый Дракахруст. Можа, беларусы надта разбалаваныя ці разбэшчаныя палымянай рыторыкай уласнага кіраўніка і з'едлівым саркастычным стылем Пуціна, што адказы Мядзведзева падаліся прэснымі. Мілы чалавек, дэмакратычны, але не правадыр, не цар. Да таго ж, на ўсе больш-менш вострыя пытанні прэзідэнт Расіі даваў вельмі рацыянальныя і лагічныя, але даволі няпэўныя адказы, акуратныя словам. Ці запросіце беларускіх апазіцыйных палітыкаў? Можа і так. Ці запусціце другую нітку «Ямал Заходняя Еўропа»? У прынцыпе, не выключана, калі будзе што праз яе качаць. Як наконт справаў зніклых у Беларусі? Да мяне не звярталіся, хаця любое злачынства павінна быць даследавана. Ну, а што-небудзь пэўнае хоць чым-небудзь ёсць? Ну, ўсё это і ёсць. Прыгучала вельмі ветлівая, акуратная парада беларускаму калегу прытрымлівацца дыпламатычнага этыкету праксора ДКБ, і зноў жа вельмі акуратна, але гэта хіба не самая галоўная сенсацыя сустрэчы, было сказана, што міжнародныя дамовы вышэй за нацыянальнае заканадаўства, у тым ліку і канстытуцыю. Адсюль вынікае, што, так бы мовіць, «если завтра вайна», то, па версіі Крамля, Беларусі давядзецца адкласці ў бок свае дэкларацыі аб імкненні да неўтралітэту і выконваць міжнароднае пагадненне. Словам, нармальная стандартная расійская пазіцыя, можа нават з расійскага пункту гледжання і цалкам справядлівая. Але калі паглядзець на гэтую гутарку з цынічнага пункту гледжання піяру, то робіцца незразумелым, на каго ў Беларусі разлічваў прэзідэнт Расіі сваімі акуратнымі і рацыянальнымі формулёўкамі. Чым такім запаліў сэрцы зацятых беларускіх прыхільнікаў Расіі? Ды нічым асабліва. Кашулю на грудзях не рваў, горы залатыя не абяцаў, пашу парваць каму-небудзь таксама. Ну а тым беларусам, для якіх Расія галоўная пагроза незалежнасці, паказаў, што хаця сцеліць і мягка, але спаць жарскавата. Нічога страшнага, шчыра па-свойму, але і тут асаблівых сімпатыяў не прыдбаў. Беларускай большасці, якая не тое каб тое ці гэтае, яна падазраю нагу не зразумела, чаго ўласна сказаць хацеў. Чынавенству беларускаму, ды ізноў жа матам не крыў, нічым не пагражаў, але нічога асаблівага не абяцаў выпадку чаго. Ну, поўха такая лёгкая беларускаму калегу. Вось паразмаўляў з вашымі нячэснымі, жывым застаўся. А вы чаго баіцеся, Александр Ігоравіч? Існуе апакрыфічная гісторыя, як пасля вайны савецкія аўтаканструктары стварылі мадэль аўтамабіля, паказалі Сталіну. І ён спытаў, как назвалі? «Пабеда, таварыш Сталін». Правадыр паглядзеў крытычна і заключыў: «Пабеда, но небальшая». Аналітык «Радыё Свабода» Юры Дракахруст з нагоды сённяшняй прэсавай канферэнцыі Дмітрыя Мядзведзева для беларускіх журналістаў. www.svoboda.org/m. Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне. Адрас лацінкай: svoboda.org/m. Знайдзі свабоду ў тэлефоне. svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой. 22:14, вы слухаеце «Начную свабоду», вынікі дня. Бліц-аналіз «Свабода». Коаліцыя аб'яднаных дэмакратычных сілаў больш не існуе, заявіў на сваім паседжанні ў Менску сойм партыі БНФ. Як лічаць у партыі БНФ, устаноўчыя дакументы аб стварэнні аб'яднаных дэмакратычных сілаў цяпер не выконваюцца і фактычна страцілі сваю сілу. Ці мае права АДС заяўляць, што гэтая структура прадстаўляе беларускую апазіцыю, і ці ўдасца дамовіцца паміж сабою прадстаўніком АДС і палітыкам, якія гуртуюцца вакол беларускага незалежніцкага блёку? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае публіцыст Александр Класкоўскі. Ці можна констатаваць пасля гэтага рэшэйма Соймабнеф фармальную смерць АДС як дзеяздольнай палітычнай структуры? Ці гэтая структура можа і далей працягваць сваё існаванне і заяўляць, што яна прадстаўляе беларускую апазіцыю, у тым ліку і на міжнародным узроўні? Ведаеце, увогуле гэтая вось спрэчка нагадвае мне эпізод з «Залатога ключыка». Памятаеце, пацыент хутчэй жывы ці мёртвы, або наадварот. Калі ж казаць сур'ёзна, то, канешне, прыхільнікі захавання АДС прыводзяць юрыдычныя нейкія меркаванні, але гаворка не ў юрыдычных нюансах, а ў тым, што де-факта, канешне, гэтая кааліцыя зараз адыходзіць на другі план, таму што, відавочна, БНБ зараз на пад'ёме, а АДС фактычна калапсуе. І галоўнае, ведаеце, адчуваецца, што за БНБ ёсць ресурсы, і гэты чыннік можа нават болей вырашальны, чым некія ідэалагічныя меркаванні. Але, безумоўна, ёсць сілы, для якіх менавіта праз іх ідэйныя платформы, пераход у правую нацыяналістычную кааліцыю апрыёры непрымальны. І яны будуць трымацца за ранейшую платформу, за платформу АДС. Мяркуючы па заявах вось гэтай часткі апазіцыйных лідараў, праца будзе ў ранейшым фармаце, тэставыя праймеры з яны збіраюцца праводзіць. Таму, скажам так, пэўнае варушэнне ў межах АДС будзе назірацца і надалей. Але наўрад ці гэтая кааліцыя вось у такім, скажам, наўпрост паўразабраным стане можа натхніць замежнікаў на нейкія вялікія ўкладанні рэсурсаў. Што можна чакаць далей? Як будуць паводзіць сябе вот на перш ты лідары АДС, якія найбольш прэзентабельныя, это Анатолій Лебедзька і Сергей Калякін? Ці ўдасца ім, можа быць, знайсці агульную мову з тымі структурамі, якія зараз у БНБ? Лідар БНФ Янукевіч заявіў уже, што магчыма будзе зроблена такая прапанова, каб зноў аб'яднаць іх на платформе нейкай іншай. Ці яны будуць упарта чапляцца да апошняга за вот гэтую структуру АДС? Ва ўсякім разе зараз няма падстаў для аптымістычных прагнозаў. Зараз ідзе такі дыялог глухіх, таму што БНБ са свайго боку, гэта гаворка пра мясцовыя выбары, запрашае далучыцца да свайго адзінага спісу. З іншага боку, Лебедзька аналагічным чынам кажа, далучайцеся да нашага спісу. Статкевіч са свайго боку артыкулюе нейкія падобныя ініцыятывы. Карацей, такая вось сітуацыя, хто ў лес, а хто па дровы. І тут, я думаю, што ўжо ідзе барацьба амбіцый, таму што перайсці на чужую платформу, увайсці ў чужы спіс, гэта азначае страту аблічча, страту нейкага гонару. Таму, найхутчэй, што на мясцовыя выбары апазіцыя пойдзе некалькімі калонамі, таму што, напрыклад, справядлівы свет партыя была, камуністы БНБ апрыёры несумяшчальныя. І тое ж самае, напэўна, будзе і падчас прэзідэнцкай кампаніі, калі не здарыцца нейкага адсуду. Калі гэта адсуду не здарыцца, то мы будзем назіраць вось такую сітуацыю, зручную для Александра Лукашэнкі. А менавіта ён будзе мець задавальненне выбіраць сабе спарынг-партнёра з абоймы апазіцыйных прэтэндэнтаў. Бліц-аналіз «Свабода». З публіцыстам Александрам Класкоўскім гутарыў Віталь Цыганкоў. Аб працэсах у лагеры беларускіх апазіцыйных сілаў гавораць у званках на «Свабоду» і нашыя слухачы. Самым страшным вірусам для Беларусі з'яўляецца сам Лукашэнка. Была вакцына против него, хоць і слабавата, но Мілінкевіч уничтожил эту вакцыну. Объединенные демократические силы. Демократических сил нет, надеяться больше абсолютно не на что. Нет вакцины против главного белорусского вируса Лукашенко. Найдите в себе мужество, ум и честно выберите самого-самого лучшего кандидата на пост президента. Вот тогда политически безграмотные белорусы смогут правильно сделать выбор, даже если к средствам массовой информации доступа к кандидату не дадут власти. Званкі на «Свабоду». Ваши водгукі на падзеі. Адказы на ваши пытанні. На вашым радыё. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. 22.19. Вы слухаеце «Начную свабоду. Вынікі дня». Нагадаю, асноўныя тэмы. Музыка. Россия не бачить особливой корысти от программы Евразвязу «Усходнее партнерство», але не мая намеру перешкаджать ее реализации, заявил белорусским журналистам в часе прессовой конференции российский президент Дмитрий Медведев. Россия и Беларусь, каб сформовать мытный союз, повинны будут принять болезненные, але необходные решения для унификации мытов на автомобили замежной вытворчести. Такую заяву сделал президент России в сегодняшнем интервью белорусским медиам. Беларусь, Украина и Литва створают энергетичный альянс и собираются пропоновать Евразвязу трехбоковый проект программы «Усходнего партнерства». У Киеве в часе встречи министров замежных справов трех соседних краин была достигнута домовленность об выкористании транзитных махчимостей в Беларуси для поставок украинской электроэнергии у Литву. Лидер Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебедько изнеправдил известки про то, что с выходом партии БНФ с коалиции Объединенных Демократичных Силов платформа АДС зникает. Сергей Калякин, керовник партии коммунистов белорусской, так само подтвердил, что АДС не распалась. У Конгрессе США в Вашингтоне сегодня открылась выстава сябров суполки «Погоня» Белорусского союза мастаков. Поводле организатора выставы, мастака Алексея Марочкина, на выставе, якая будет працаваць до 25 снежня, демонструется каля 40 полотнов и графичных листов 11 белорусских мастаков, якія живуть у Беларуси и США. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Далее у нас форум Свободы. С дискуссией наведников нашего сайта вас познакомит Вячеслав Ракицкий. Найбольш популярная тема абмеркаванняў на нашым сайце гэтымі днямі – заява свайму партыі БНФ, што кааліцыя аб'яднаных дэмакратычных сілаў больш не існуе. Сёння шэраг апазіцыйных палітыкаў з кааліцыі АДС пракаментавалі для нашага радыё гэтую заяву. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Рашэнне аб роспуску нечага можа прыняць толькі той, хто прыняў рашэнне аб стварэнні, а гэта ёсць Кангрэс дэмакратычных сілаў. Гэта як бы прававы бок. Сергей Калякін, керавнік партыі камуністаў беларускай. Трохі не разумею заяву Беларускага народнага фронту, таму што яны з аднаго боку заяўляюць аб тым, што яны не бачаць магчымасці работаць у аб'яднаных дэмакратычных сілах, а па-другое, яны прапануюць создаць нейкую пляцоўку для каардынацыі дзейнасці дэмакратычных сілаў. То ДС і ёсць сёння пляцоўка для каардынацыі дзейнасці. Анатоль Ляўковіч, старшыня беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Завжды можна знайсці прычыну, каб разам не працаваць. Хто не хоча працаваць. На сённяшні дзень я не бачу матываў, каб АДС распалася. А вось як адрэагавалі на заяву сойму партыі БНФ аб выхадзе з кааліцыі АДС чытачы сайту свабода.орг. Піша Віктор Жменску. Як сказаў трэнер зборнай Славеніі, перад матчам у адказ са зборнай Расіі звер паранены, але не забіты. І яны перамаглі. Так што спадар Януковіч рана танчыць на жывым целе, адгукнецца. Піша Малец. Жывое цело? За 15 гадоў ніякіх вынікаў у палітычнай дзейнасці. Паказвае толькі адно. Альбо яны дрэнныя палітыкі, альбо іх усё задавальняе. А вось меркаванне рэаліста Зменску. Яны ўжо наджыгаліся да таго, што Янукевічу няма кім кіраваць. Новых чальцоў пад новае кіраўніцтва і іншую палітыку ў БНФ так і не з'явілася. Цяпер вось ушчаліся чарговыя згрызота ды раскол з нагоду выхаду з АДС. Некалі магутная партыя ператварылася з рэальныя палітычныя сілы ў брэнд не больш за тое. Што тычыцца АДС, то гэтая супольнасць нікуды не падзенецца, а застанецца тым, чым і была. Кансультацыйнай пляцоўкай, а часам і каардынацыйным цэнтрам для розных апазіцыйных партыяў і рухаў, калі будзе ўзнікаць такая патрэба. Ну хіба што назва зменіцца. А вось так думае Тодар. У беларускай апазіцыі ўжо ёсць некалькі партый, зусім не адметных ніякім тупым нацыяналізмам, напрыклад, АГП. Чаго яны дасягнулі ў перавагу над БНФ? У святле такіх фактаў проста незразумела, як, чаму і якую палітычную карысць, на ваш погляд, мог бы атрымаць БНФ, калі б ператварылася ў гэткую АГП-2. Маючы перад вачыма гэтакі прыклад АГП, адмаўляцца ад нацыяналізму зусім не выглядае для БНФ як прагматычны крок. Заглядам дыскусіі на сайце свабода.орг вас пазнаёміў Вячаслаў Ракіцкі. Загадай! нет, наша ой-то сынов нет. Одна дочушка на роду, одна дочушка на роду. Гурт «Стары Ольса» святкуе свой 10-гадовы юбілей. Як музыкі прыжылі гэтыя гады, што нажылі і куды маюць намер рухацца далей. Рэпартаж Юліі Рымашэўскай. Першы склад гурту ў 1999 годзе быў створаны гомельскімі музыкамі. Назва ад ручаю ў заходняй Магілёўшчыне. Рэпертуар складаецца з беларускіх народных балядаў, ваярскіх песень, твораў кампазітараў эпохі рэнесансу, кампазіцыяў з беларускіх зборнікаў прыдворнай музыкі, полацкі сшытак, віленскі сшытак, берасцейскі канцыянал, беларускіх кантаў і еўрапейскіх папулярных мелодыяў эпохі сярэднявечча і рэнесансу. Музыка гурту выконваецца на копіях старадаўніх інструментаў. У арсенале старога Ольсы – дуды, ліра, гуслі, жалейка, лютні, цыстры, шалмеі ды іншыя інструменты. На думку кіраўніка гурту Змітра Сасноўскага, папулярнасць модерн-фольку, які грае стары Ольса, у Беларусі пакуль што малая. Затое гэтая музыка вельмі папулярная ў ахвотных скарыстаць яе ў камерцыйных мэтах, не зважаючы на аўтарскія правы. Радыя VA зрабілі рекламны ролік, пусцілі яго ў эфір. Мы, як патрэбна ўсё па законе, запісалі цэлы кавалак эфіра з навінамі, каб ну ведаць, які дзень гэта дакладна. Падалі заяву ў аўтарскае таварыства, а Радыя VA сказала нам па барабану, гэта ж народная музыка, а не ваша. Мы кажам, гэта ж старадаўняя музыка. Яе па закону той чалавек, каторы гэтыя ноты рассчытаў і выканаў. Як мінімум смежныя правы парушаны выканаўца. У аўтарскім таварыстве сказалі, падавайце ў суд, але час траціць на суды на ўсё мы не сталі. Цягам 10-годдзя склад гурту шмат разоў мяняўся. Некаторыя музыкі сыходзілі ў іншы кірунак музычнай дзейнасці, засноўваючы свае ўласныя музычныя праекты. Прыкладам, Кася Радзівілава сёння займаецца дзіцячым гуртом «Рарох». Дзеці вельмі цікава працаваць. Гэта маленькія дарослыя, якія вельмі добра ўсё ўспрымаюць, вельмі хутка. У іх няма як у дарослых, калі я хачу, але ў мяне не атрымаецца гэта. Дзіцёнак бачыць інструмент. О, жалейка, я хачу, я магу. І ён пачынае граць, як дарослы, нават не, як бы не аснавае, што гэта вельмі цяжка, што некі ёсць там перарады перад тым, каб сыграць добра. І ім вельмі цікава працаваць, і іх можна вучыцца. Пры канцы лістапада выйдзе дыск «Найлепшае», прымеркаваны да юбілею старога Ольсы. А 28 лістапада, у суботу, усіх прыхільнікаў сярэднявечнай музыкі запрашаюць на імпрэзу старога Ольсы ў канцы концертнай залі «Менск». Пачатак о 19 гадзіне. Кошт квіткоў ад 15 до 35 тысяч рублёў. З Менску Юлія Рымашэўская. Ой-ой, сядзем у голад і асёла, выпівайма, размаўляйма, пра ўсё забудзе. Ставишь, хочешь пить и попросить их хмель пива напьемся, а потом разберемся. Ой-ой, война рыхла, Богу стихла, распочать и святковать, и гелик пена пива, пиво я ножи. Суседа, нехай беда, выпи ныне, хура згинелися, пива ныне, в счастливой родине. Ой-ой, сядем в голод и осела, Thank you. Мінску 22 гадзіны 30 хвілін у эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Юрась Бушлякоў. Прадстаўнікі партыі «Зялёныя», «Экадом», Менскае аб'яднанне экалагаў, навукоўцы падчас сённяшняй прэсавай канферэнцыі ў Менску заявілі, што будуць дабівацца, каб афіцыйныя матэрыялы пра магчымае ўздзеянне на навакольнае асяроддзе беларускай АЭС прызналі несапраўднымі. У нас рэпартаж з гэтай прэсавай канферэнцыі. Пры канцы мінулага тыдня на сайце «Свабода.орг» адбыўся чарговы дзень блогера. Нашым госцем будзе адзін з удзельнікаў гэтага дня блогера, аўтар тэксту «Будзьма літвінамі» Андрей Мікалаеў Пашкевіч. Прагучаць, як звычайна, агляд заўтрашніх нумароў недзяржаўных беларускіх газет і перадача «Барды свабоды». Дзмітрий Бартусік пачне аповед пра творчасць Сергія Патаранскага. Але спярша агляд падзеяў дня, на чарзе міжнародныя навіны, за імі сочыць Вячаслаў Ракіцкі. У Румынии амаль поўны падлік бюлетэняў на ўчорашніх прэзідэнцкіх выбарах паказвае, што дзейны правацэнтрысцкі кіраўнік дзяржавы Траян Басэску набраў прыкладна 33% галасоў, другім з 13,1%, з 31% ідзе лідар сацыял-дэмакратаў Мірчы Джану. Пераможца выбару вызначыцца ў другім туры галасавання 6 снежня. Сёння ў расійскім Ульянаўску на вайсковым складзе, дзе 10 дзён таму адбыўся пажар, зноў выбухнулі боепрыпасы. У выніку загінулі 8 чалавек, яшчэ двое параненыя. Здарэнне адбылося ў часе загрузкі вайскоўцамі снарадаў. Больш за 2000 чалавек сабраліся сёння ў Маскве ля царквы Пятра і Паўла, дзе адпівалі праваслаўнага святара Данііла Сысоева. Святар быў застрэлены невядомымі 19 лістапада ля ягонай царквы. Паводле следчых, забойства хутчэй за ўсё адбылося паводле рэлігійных матываў. Напярэдадні сваёй смерці Сысоеў сведчыў, што яму пагражалі за крытыку ісламу. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад знаходзіцца з візітам у Бразыліі. У нядзелю ў Рыа-де-Жанейра болей за 1000 чалавек пратэставалі супраць візіту Ахмадзінежада, які заклікае сцерці з мапы Ізраіль і адмаўляе галакост. Ахмадзінежад таксама наведае Балівію і Венесуэлу. У перамовах паміж прэзідэнтамі Арменіі і Азербайджану ў пытанні Нагорнага Карабаху назіраецца прагрэс. Такую ацэнку ўчорашняй мюнхэнскай сустрэчы Ільхама Аліева і Сэржа Саргсяна далі прадстаўнікі АБСЕ. У выніку абвяшчэння Нагорным Карабахам сваёй незалежнасці ў 1991 годзе Баку пазбавіўся кантролю над гэтай сваёй колішняй аўтаноміяй. Вячаслаў Ракіцкі з асноўнымі міжнароднымі навінамі. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». Перш як перайсці да агляду асноўных беларускіх падзеяў панядзелка, раскажу пра надвор'е. На працягу найбліжэйшых сутак у Беларусі воблачна дажджы. Уначы і раніцаю па асобных раёнах туман. Вецер паўднёва-заходні 4-9 метраў за секунду. Удзень месцамі парывы да 15-18 метраў. Тэмпература ўначы плюс 1-7, а на працягу дня ў Віцебску 3-5, Магілёве і Менску 4-6, у Гомелі 5-7, у Гораднія Берасці 7-9 градусаў цяпла. У Менску 22 гадзіны 34 хвіліны і зараз Алена Ціхановіч з аглядам беларускіх падзеяў панядзелка. Упершыню ў гісторыі расійскі прэзідэнт правёў сустрэчу з вялікай групай беларускіх журналістаў. Калектыўнае інтэрв'ю праходзіла сёння ў падмаскоўнай рэзідэнцыі Дмітрыя Мядзведзева «Барвіха». Адзін з удзельнікаў сустрэчы Аляксей Кароль, рэдактар газеты «Новы час», адказаў на пытанне, чым паводле яго паводзіны Мядзведзева адрозніваюць яго ад Пуціна і Лукашэнкі. Да, абсалютна кантактны, смехаецца, жартуе на пытанне, гэта гуляе, сказаў, што ну так я і блогер, гэта карысна. Потым яшчэ так затрымаўся колькі хвілін, перамовіўся. Абсалютна нармальныя паводзіны без верхатурнай пазіцыі статуі. Беларусь, Украіна і Літва ствараюць энергетычны альянс і збіраюцца прапанаваць еўразвязу трохбаковы праект праграмы ўсходняга партнерства. У Кіеве была дасягнутая дамоўленасць аб выкарыстанні транзітных магчымасцяў Беларусі ў пастаўках украінскай электраэнергіі ў Літву. Акрамя таго, кіраўнікі МЗС Беларусі, Украіны і Літвы дамовіліся сумесна адзначыць угодкі Грунвальдскай бітвы. Міністр замежных справ Літвы Ушацкас зноў выказаўся за як мага хутчэйшае ўвядзенне льготаў у выдачы візаў для грамадзянаў Беларусі і Украіны. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька абверг звесткі пра тое, што з выхадам партыі БНФ з аб'яднаных дэмакратычных сілаў платформа АДС знікае. Рашэнне аб роспуску нечага можа прыняць толькі той, хто прыняў рашэнне аб стварэнні. А гэта ёсць кангрэс дэмакратычных сіл. Гэта як бы прававы бок. Сергей Калякін, кіраўнік партыі камуністаў беларускай, таксама пацвердзіў, што АДС не распалася. У вёсцы Стралічава Хойніцкага раёну пасля рэканструкцыі адкрыўся спіртзавод. З заражанага радыяцыяй збожжа тут вырабляюць харчовы спірт. Алена Ціхановіч з аглядам беларускіх падзеяў. Прадстаўнікі экалагічных грамадскіх арганізацыяў заяўляюць, што падрыхтаваныя беларускім навукова-даследчым інстытутам энергетычнай прамысловасці матэрыялы аб магчымым уздзеянні на навакольнае асяроддзе беларускай АЭС у сапраўднасці гэта не крытычнае паўтарэнне рэклямных матэрыялаў расейскай атамнай прамысловасці. Эколагі настойваюць на навуковым і грамадскім абмеркаванні будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Беларусі. Далей з Менску Любоў Лунёва. Прадстаўнікі беларускай партыі «Зялёныя», «Экадом», Менскага аб'яднання эколагаў, навукоўцы і лідар расійскай групы «Экозащита» падчас прэсавай канферэнцыі заявілі, што будуць дабівацца, каб афіцыйныя матэрыялы пра магчымае ўздзеянне на навакольнае асяроддзе беларускай АЭС прызналі несапраўднымі. Эколагі падрыхтавалі свае крытычныя заўвагі на афіцыйны даклад. У прыватнасці, яны ўказваюць на тое, што аўтары істотна занізілі выкіды падчас аварыі. Непрадугледжаныя мерапрыемствы абароны насельніцтва, неабгрунтаваны выбар расійскага праекту АЭС-2006. Няма сістэмы абыходжання з радыёактыўнымі адкідамі ды шэраг іншых заўвагаў. Апроч таго, эколагі абвінавачваюць складальнікаў дакладу ў наўмыснай дэзінфармацыі наконт найбольш небяспечных адкідаў адпрацаванага ядзернага паліва. Эколагі патрабуюць, каб адпаведны даклад зрабілі навуковыя эксперты. Яны настойваюць, што пасля гэтага трэба дамагчыся шырокага грамадскага абмеркавання праблемы. Лідар расійскай групы «Экозащита» Андрэй Жароўскі паведаміў, што атрымаў адказ з беларускага міністэрства энергарэсурсаў. Ён лічыць гэта пазітыўным знакам, які дае падставы для аптымізму ў справе дыялогу з уладамі. Мы стараемся дзейнічаць у существуючым прававым полі. Мы дзейнічаем у прававым полі, якое тут існуе. Першая прапанова – адклікаць АВОС і спыніць вось гэтую тэатралізаваную працэдуру абмеркавання. Спыніць прапіхванне любым коштам неіснуючых ідэяў, неіснуючага праекту. Калі гэтую прапанову не падтрымаюць, то толькі ў такім выпадку мы будзем праводзіць незалежную экалагічную экспертызу з прыцягненнем адмыслоўцаў. Канчатковая мэта пры гэтым не спыняецца. Мы хочам прынцыпова крытыкаваць прыняты праект. Складаныя пытанні энергетыкі мусяць даследавацца з усіх бакоў. Меркаванне апанентаў мусіць быць пачутае. Мнение апанентаў должно быць услышана. Сябра Менскага аб'яднання эколагаў Евген Шырокаў прыгадаў, што эколагі раней распрацавалі альтэрнатыўную энергетычную стратэгію, якая грунтуецца на досведзе заходняй Еўропы. Там даже есть часть, которая объясняет, что у нас будет происходить в экономике и в энергетике 2019 года в связи с теми условиями, которые выдвигаются в связи с вступлением Всемирную торговую организацию. Нам нужно реагировать очень быстро, иначе мы просто окажемся у разбитого корыта. Станция строится 12 лет, а ситуация у нас невеселая через 2 года. Эколагі казалі, што прыцягнулі замежных партнэраў і навуковых экспертаў да сумеснай працы. Яны выказалі занепакойнасць тым, як у Беларусі вядзецца грамадскае абмеркаванне планаў будаўніцтва АЭС. Яны лічаць, што пры гэтым сістэматычна парушаецца беларускае і міжнароднае заканадаўства. Паводле прадстаўнікоў грамадскіх арганізацый, сход, які адбыўся 9 кастрычніка ў Астраўцы, ёсць яскравым прыкладам гэтага. Тады сход арганізоўвала дырэкцыя будаўніцтва АЭС. Эколагаў не пусцілі ў будынак. Супрацоўнікі міліцыі АМАП затрымалі некалькі чалавек. Расійскага эколага Андрэя Жароўскага пакаралі арыштам. Эколагі вінавацяць беларускія ўлады ў дэзінфармацыі аб атамнай электрастанцыі. Тэму падрыхтавала Любоў Лунёва. Якія наступствы будзе мець змена палітычнай канструкцыі еўразвязу? Наяўнасць у ёй пасадаў прэзідэнта і міністра замежных справаў звязу. Ці прывядзе гэта да ўзмацнення Еўропы як суб'екта сусветнай палітыкі? Як гэтыя змены паўплываюць на адносіны паміж еўразвязам і Беларусю? Больш ці менш пэўнымі стануць у выніку гэтых зменаў перспектывы пашырэння еўразвязу? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітолігі. З Менску Сергей Богдан і Андрэй Фёдараў, з Варшавы Каміль Плысінскі. Хвілінаў праз 25 у нашым эфіры «Праскі акцэнт». 22 гадзіны 40 хвілін вы застаецеся на хвалях начной свабоды вынікаў дня. Пры канцы мінулага тыдня на сайце свабода.орг адбыўся чарговы дзень блогера. Наш сённяшні госць, адзін з удзельнікаў гэтага дня блогера, аўтар тэксту «Будзьма ліцвінамі» Андрэй Мікалаеў Пашкевіч. Ён з намі на сувязі ў Менску. Андрэй, добры вечар. Вітаю, шаноўнае панства, добры вечар. Беларусь, добры вечар, Літва, добры вечар, Прага. Я пачаў, бачыце, адрэкамендоўваць вас, сказаўшы, што вы аўтар тэксту «Будзьма ліцвінамі». Цалкам праўдападобна, што значная частка людзей, якія нас цяпер слухаюць, гэтага тэксту на сайце не чыталі. І таму маё першае пытанне, можа быць, яно вельмі шырокае, але я вас папрашу па магчымасці так лаканічна на яго адказаць. Што ж такое ліцвінства, у чым яго сутнасць, чаму «Будзьма ліцвінамі»? Во-первых, я скажу, что я не представляю некое литвинство на Беларуси, ти на Литве. Лепш так сказать, кольки литвинов, только и литвинство, умовно кажучи. Есть певные люди, которые представляют певные идеи, свои уявления, погляды на то, как яким повинна быть литвинство, ну, яким повинна быть Литва, якой она мела быть, якой она мусить быть, и якими мусять быть литвины. Вот и один из таких поглядов я и представил на сайте Радио Свобода подчас дня блогера. Вот. Як суіснуюць у вашым уяўленні, у вашай свядомасці, у вашым светапоглядзе беларуская ідэя і ліцвінская ідэя? Скажам так, яны адна іншай не замінаюць, бо беларуская ідэя ў мяне даволі-такі слабая, у мяне няма нейкай беларускай ідэі, бо ў мяне ёсць літвінская ідэя. Але ж калі мяне нехта назаве беларусам, мне ніколькі гэта не за мне, і я не стану з ім спрачацца, што я там не беларус, бо так, я беларус, я грамадзянін Рэспублікі Беларусь, я жыву на Рэспубліцы Беларусь, я патрыот Рэспублікі Беларусь, але прадусім я патрыот Літвы і грамадзянін вялікага княства літоўскага. А што вы асабіста спрабуеце рабіць для таго, каб ліцвінская ідэя пашыралася, каб прынамсі пра яе ведалі? Бо, несумненна, для большасці людзей гэта, напэўна, такі культурна-гістарычны андэграунд, наўрад ці што большае. Что я раблю тое, что, ну, на свои месцы, в своей ситуации могу рабіць. Размаўляю по-беларуски завжды, калі дзе гэта, ну, дарэчна. И с большего в интернете я розным чином піяру усё, што датычыцца Литвы, литвинских розных ідэй, причем не толькі того, что мне наибольш близко, а и некие бывают параллельные, якія не надто заминають нам литвинские ідэі, так само вось піяру. Все, что подвышає, ну, наближає Литву, то я і ось піяру в інтернеті. Ніхто скаже, що гэта, ну, що гэта інтернет, ніхто його не бачить. Але ж усё роўна шмат людзей гэта бачаць, шмат людзей гэта чытаюць, шмат людзей я даю ім магчымасць задумацца, нават калі яны 10 разоў прайдуць міма, 10 разоў паплююцца хто, можа на 11 раз нехта нечым задумаецца. І нават калі ён усё роўна нічога яму гэта не дало, я ўсё роўна яго прымусіў задумацца над гэтым, Я не клічу усіх сюды, але спрабую вычапіць з натоўпу тых, хто гэтай ідэі пасуюць. Адзін чалавек, другі чалавек, трэці чалавек пачуе з дзясятку, ўжо наш. З намі на сувязі блогер Андрэй Мікалаеў Пашкевіч. Андрэю, калі вы падавалі інфармацыю пра сябе на сайт, інфармацыю на гэты дзень блогера, вы падкрэслілі, што вам важна, каб гэта інфармацыя была перададзеная лацінскім альфабетам, лацінкаю, і натуральна, што шмат якія свае ідэі вы спрабуеце перадаваць, выказваць па-беларуску лацінскім пісьмом. Маё пытанне такое. Беларуская мова цвёрда на сённяшні дзень прывязаная ў свядомасці мільёнаў людзей да кірылічнага пісьма. Ці такі вот зварот да лацінкі, ці вы не ўспрымаеце, што гэта ў нейкай ступені маргіналізуе вас, ваш рух, вашу ідэалогію? Не лічу, бо там, бо гэта таксама можна сказаць, што беларуская мова сама мова маргіналаў. Вось. Дзесьці, калі яе мала чуваць, дык гэта не значыць, што яе няма. Таксама і з лацінкай. Я гляджу па сітуацыі. Калі варта пісаць каму і калі варта пісаць кірыліцай, я, канешна ж, пішу кірыліцай, мне ад гэтага горы не будзе. А ўжо з людзямі блізкімі, якім таксама блізкая лацінка, якія я разумеюць і любяць, я, канешна ж, там нешта пішу лацінкай. І для сябе, калі, напрыклад, нешта хочацца занатаць, дык я з задавальненнем паслугуюся з лацінкі. А так, я збольшага карыстаюся, канешна, кірыліцай, бо я разумею, што гэта найбольш пашыраная графіка, і калі я жадаю, каб мае ідэі дайшлі да людзей, дык мне не цяжка і кірыліцай напісаць, і па-расейску, але ж у сям'і я размаўляю па-беларуску альбо па-літвінску, як там хто жадае. Ну, а для душы у мяне лацінка. На нашым сайце можна знайсці такую анкету свабоды. Удзельнікі нашых перадач адказваюць на пытанні нашага радыё. І Андрэю я прапаную на заканчэнне нашай размовы некалькі пытанняў з гэтай анкеты, якія, напэўна ж, дазволяць нам вас як паўней прадставіць. Ваш улюбёны дэвіз? За вольнасць нашу і вашу. Што вы найбольш любіце рабіць? Піяріць літвінскую ідэю і звацца літвінам. У якую эпоху вы хацелі б жыць? Я б хацеў жыць, калі так на ўскідку, я б хацеў жыць і служыць першаму нашаму каралю Міндоўгу. Бо гэта першы і адзіны кароль, які кіраваў каралеўствам літоўскім. І нарэшце яшчэ адно пытанне, у якой краіне вы хацелі б жыць? Я хацеў бы жыць у вялікай Літве, але я жыву ў Беларусі, і дзейнічаю ў Беларусі, і буду дзейнічаць у Беларусі, а незалежнасць ад таго, будзе гэта Беларусь ці будзе гэта вялікая Літва. Блогер, і заклікаю, я хацеў бы паправіць, што я не заклікаю беларусаў быць літвінамі, я заклікаю літвінаў Так, а менавіта тых людзей, якія ўнутры сябе ўважаюць за літвіноў там ці за літвіноў, звацца менавіта літвінамі і пашыраць гэтыя веды аб сабе, як менавіта аб літвінах. Блогер Андрей Миколаев Пашкевич. Андрею, дякую вам за ваш час и за удел в нашей программе. Доброй ночи. Будьте все здоровы и будьте молитвенными. Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой связи с Радио Свобода у Чехии. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Наш адрес в Менску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Менск, Беларусь. У Беларуси 22 годины 50 хвилин. На чарзе огляд завтрашних номеров недержавных белорусских газет. Игорь Корней. У артыкуле «Золотая сетка» газета «Вечерний Брест» доследуе, чаму Беларуси такі дарагі параўнальна з краінамі-суседкамі интернет. Кошт каналу хуткасцю 1 мегабіт на секунду у Беларусі ў 100 разоў вышэйшы, чым у Польшчы, у 30 разоў, чым у Расіі, у 5 разоў, чым ва Украіне і Літве. Тым не меней, да сеткі падлучыліся ўжо болей за 3 мільёны беларусаў. Колькасць карыстальнікаў нізкахуткаснага, беспарольнага і высокахуткаснага падлучэння на Берасцейшыне практычна выроўніваюцца па 60 і 50 тысяч адпаведна. Але ўжо праз год гэтыя лічбы будуць зусім іншымі, упэўнены ў берасцейскім філіяле «Белтэлеком». Мытні не далі дабро, піша штотыднёвік «Беларусы і рынак». За лічаныя дні да старту мытнага саюзу Расіі, Беларусі і Казахстану Александр Лукашэнка засумняваўся, ці адказвае новае рэгіянальнае аб'яднанне нацыянальным інтарэсам краіны, у чым падводныя камяні беларускага ўдзелу ў гэтым пагадненні і якімі могуць быць страты, аналізавала Таціана Манёнак. Артыкул «Заявка на чарговыя 700 мільёнаў даляраў» пра рэалізацыю эканамічнай праграмы, у аснове якой пагадненне пра крэдыт «Стэндбай». Міжнародны валютны фонд па выніках працы чарговай місіі назваў яе выкананне станоўчай. Чаргу на кіламетры квадратныя скароцяць залік будберажэнняў, паведамляе «Белгазета». Існуючая сістэма льготнага крэдытавання грамадзян на набытак і будаўніцтва жылля становіцца занадта цяжкай для бюджэту, заяўляюць чальцы нацыянальнага схода. Толькі ў 2010 годзе на кампенсацыю банкам стратаў ад льготнага крэдытавання тых, хто мае патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоваў, маюць выдаткаваць 1 трыльён 333 мільёны беларускіх рублёў. На дадзены момант тых, хто мае такую патрэбу і стаіць у чарзе, 710 тысяч. Калі так пойдзе і далей, падлічылі дэпутаты, да 2013 году тымі, хто мае патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, стане амаль усё насельніцтва Беларусі. Пра некаторыя матэрыялы свежага нумару тыднёвіка «Наша слова» распавядае рэдактар газеты Станіслаў Суднік. Пачалі даваць вялікі матэрыял пра Ціхава Гурыіла Андрыянавіча. Гэта астраном, член-корэспандэнт Акадэміі навук СССР, ганаровы акадэмік АН Беларусі, акадэмік Акадэміі навук Казахстана. Радзіўся ён у Смалявічах. І вось гэтая матэрыялы з цікавасцю даведаўся, што ў свой час 3 тыдні ў Смалявічах існавала абсерваторыя. Ён яе пабудаваў, выпісаў з Германіі тэлескоп і 3 тыдні, а потым ён з'ехаў, будучы студэнтам, зрабіў гэту абсерваторыю. А потым з'ехаў з вакацыі, ну, забраў тэлескоп і так далі. Агляд недзяржаўнага беларускага друку падрыхтаваў Ігар Карней. 100 адрасоў свабоды. У будні кожную раніцу ў нашым эфіры перадача 100 адрасоў свабоды. Шыльда свабоды. Менск, плошча свабоды, 23. У гэтым будынку з 1991 да 2005 году месціўся свабодны прафсаюз беларускі, які ачульваў барацьбу працоўных за свае правы, за што быў разгромлены ўладамі. Таксама тут з 1997 працавала рэдакцыя газеты «Рабочы», зачыненая рэжымам у 2002 годзе, а яе рэдактар Віктор Івашкевіч быў зняволены. Передача Вячеслава Ракицкого «100 адресов свободы» завтра у нашем ранішнім эфиры. У Менску 22 гадзіны і амаль 55 хвілін. І зараз на заканчэнне гэтай гадзіны эфіру перадача Дмітра Бартосіка «Барды свободы». Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Апошні тыдзень восені мы правядзем у кампаніі з паэтам Сергеем Патаранскім. Чым толькі гэты чалавек аркестр не займаўся, ён і паэт, і рэжысэр, і публіцыст, і перакладчык. Але тое, што ён яшчэ і спявае, для мяне было сюрпрызам. Я тебе скажу, что в уголе это моя первая творческая профессия. Я с 8 годов на сцене. Як бы я был солистом молодежного хора, який объездил весь свет. Тому я бачил и Европу, и Америку. Я веду, як живут люди. Тому, может быть, и меня это сформовало, як с одного боку белорусского патриота, с другого боку свободного европейца, так? Я бачу, как люди живут, как они любят свою родину, и я думал, чему же мы так, белорусы, не любим свою родину? То есть это был такой житевый опыт. С другого боку, конечно же, когда ставились новые задачи и трапляв ты эти иншие обставины, то ты раскрывал себе новые таленты. Меня захопила поэзия, когда я учился в лицее. Поселя, безумовно, цудовно разумеючи, что мне треба развиваться в артистичном накерунку. Меня захопил театр, кино, режиссура як такая. И, безумовно, освоение новых профессий. Это сценарная справа. Это праца в радиожурналистице, в тележурналистице. Вось. И, с другого боку, музыка як бы заставалася завсёды, да? У меня были гурты в Академии мастерства, обыграли цікавую музыку, но из-за того, что было мало часу, мы ніяк не могли раскрутиться. Дождь плыве над Менском, осень. А душа им к ней за осень. Те шаровый храм спокою. Ты няма мяне с тобою. Мы не жених с ним и Панує восінь, ліс вода рукою закликаю.